من بابا بارو أتكلم أبي أنا مدرسة بنا يا كرم قدونو ترى أبي مسؤولك تلين كينا أتيت مسؤولك كفرو مسؤول الناس يه كفرو كوا يدرك الله تعالى آياته لي ما سألت لا جدري عن أجلك هيا منك الناس يك كرم وتيه فو كفوا يا كوش أم باكو Alam isso menina era masara do bembe nisse ka jako ti ni ngara maria fe ni maruye lendi me desmi ajuru mu bonya fe patu ni maruye wasubatul hali konya le la kwene nisse ka boye akwene bagala la asili akona ni ngara ke kana maru donna iga fo don ni ngara tata e min al ilmi iga fo fo fani ngara don ko kana maru iga kem marhaba وجاني ابني شكرانا فوقاني فعملت منه ولدا فتنجب لكم اكو انا رمو اكلمنا اكو لا دو سورا لا الملك يسنو نمي درمي ويمي افلاكروتا نون كتا درمي كسكر لا الملك نون كان لاني اكاكونوي akonga le don woro ngadon woro don mi denje fami biye bakra muluna abiye kikawa famina la kanda ama mi sima fatanja bal ko mi ndar ka fakal al fakiru karmo sha kal makafaru ko radi biya kadi akwa batanda buna mi ndar akwa diar biye kawa mi de ma wa haja afu wa abu ilaya minna al gaybati akwa mi eta wa diniye mita wa fien fakata mo mani mika mi kar musurata wa diniye wera fien fakata mo mani mika la ira la ira la la de nunde la la de nunde la يا رب العالمين كرائم مرا مدور دوانا يا ميكا فرقا إلى نوزي أكا يرفر وبكا كفر ككمبو أجر موسى يا ما أيا جنا يا روما أيا سنياني روما إيقامي أكون مي يفين ni ya kamin kanu kada mo mai mika aku bena so ba jina ya taba taba lawa ali aku jina ka ba ka tubi ala tubi mina ma wa so bil gaibati ya taba lam ya tubi lawa ali hata yardu anu hasmuhu aku mo mai mba ka tubi ala tubi mina ma fo sikira ka mo mai mi ta fo ala ngako ma tanga fo ma tanga fo ma ta ko za to aku ngato boko no to fo ya fra kema amo ri do ti gbe mo mi to ra ya ku fo fo man na ti do la kura até fosso não me conduta agora foi tisse que dá somente que ibo a janela do uma né alegra quando acabou que estava já era que atia ele viu que mudou que cadu janela para jumar na tuco já era bem a manhã agora em mura modora do ena já não jara me caberga ila não de agora era para o abaca mas agora estou a combo ai amor deme fazer me portar isso do futuro faninha alce formalo lama só é que tem yara masara kula ma jatti fanya fo e ko ni nyanya kula ma jatti fanya fo na e ga ta fo a le be fanya fo se biira ya fo ka ta ga o ha dal ki sira amma e ga se ko ka ta la ka ila du ba ti ye wa ma la o ni mura fa fa ila nan de karamo jega to zaka fo karamo do ko ye wani nanu fi jamani ko karamo do ko biyambe jamana do lera ijai tama fi jamandun kala ma yata jakaruna fi luluma ako bi jamaka ba dormira don lu kufoy wa do diniya dina nginta wal hukm anika kiti kufoy sulama kiti wal wal wal ma wanju anika wanju kufo duara wa wali lahira anika lahara liyara do ko duara badan anga bembi utike wonin diar fe ikana nu yar ar janga kitoy Idia fere momi do la qura man go momi do la qura adoni bali sanu ala namti basiratu momi do la qura ngara masara ado butu sama yak malaka te mobie ka ado ado ado torna dunya ko e ka fere biya ti ku dwara mi se we ti ku dwara ti ti ku dwara Allah rabu do gana ni nawra idu ku ti anu ti an ati an go abimi Allah ko soy mali man yoti an ni di man yoti ngara masara yisi ku dwara ti adangu ni gana e desere ma jegi ti ku do leer da magal be ngari mali man nya mi ga lo etna sara rasnu wol mo ma dwara fo ga ni an ga do yi ka dar ti nur bo sanna yel ma dar tan do am ye do rawa ni dwara ya rabbi alama hina gara yi mura mo do ra do na yang mi ka ber ka ila naw je aga yer ber wa baka baba ka to ka kumbo aya mo mani mi ruma ala ala aya fanya baba ruma ala ala aya jina ya ruma ala ala akwa la ku va do balla ki zaru hadisim al gaiba war ku ma so tema mo mani mi do wani fa kun ani mi na biya wa madu wa musliman yar kun tando wajula sayyim bima la rafim arti ñoon be mo do le fen ari fen fo mi ti arra wazkiru awali dunya an dunya li la ku far be wulka wal basu ani abari aliya ke dunya du ngeru li la nyinga wata fasi amala yal jamum ari fen nyin ka wobi nyin ka don mi mar la gimi wala yanum fi dinim dina ko kana sim ko di mar badam bal ya nuru wa min sha Allah ko dina ko yar toro halga ta siete am wara ra feren dina ko e mo mir toro mi ngandu wala dina ko e mo mir toro dina ko e mo mir toro mi ngandu non da dina ko ele ber ni lu ko ci do ka esgini kana tiki kere mi ko ci do ka ba esgini ka to atri atri to kar ko ki to nyamti wala ko ci do ka do ko ti ato na tay ami wala hu wallahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan na me ta kanin ga ako mundo ka to le liman yana ifa ka kafriya aka to ma e wuri do e bo mani yira wa na amantu billahi qawlan minari ako ni liman yana la madde sranya ko so atanya wa galabi e li kauli ani ala furgu ni ndira na wole ko so ni jula kande sen baw e ko ma do fo ya wuti ka bilala ka kar ko ala furgu yusdigi le do furgu de galabi banana na ana duwa tuma tuma ni soti ina tuma tuma de jangara ala sa jangara ndira na wole nya ako likoli e wa murzaqun walikuna wa murzaqun walikuna ega meka ako likoli e tan nazira musaba ku man do alikoma ku man jumanu ako lamlana jannama min alijinati wa nasin najima lamlana jannama min alijinati wa nasin wana fi ajma wana fi ajma akwa le kuma in koto ala ko damula anna wala yina fa ka berbere jannama ina jannama fa min ali jina kamini jino jino kuna ngora ajma abi ala ka bunne wana an mo kuna ngo ajma mi ala ya fa ta ba akwa wala ka toni ni ndira na wata le nya fa yafutu an yakuna minna lijin nikana baka ko jini kuna ngomi be foroko ina do jana marta nikana baka ko yi o nikala o jini ka nga do o toro nisra na wulenya fa mantu nikali manya bina mi nuhu ya alislam ngali manya na mi nuhu ye ila an ma ta'alna mi nuhu katasa suma rajanu ila hajal makan na mi nuhu saranga shako kana sikidu bena fa mbatu la fi situ miyati ami kala batu sanki me woro suma banda Allah ta'ala al khalil ibrahim alayhis salam wulukwa lakana mi barama ci na mi barama kana fatabantu nga labato واسلمت على يديك سرما يا برو الى ان مات نبي ورما كترسا ثم رجعت الى هذا المكان غشيا كوكا نسكتوانا فابات الله تعالى فيه 600 عام قال بس سانكي ورطه مولرا ثم بعد الله تعالى موسى عليه السلام وقال لك انا موسى كي فاتيت اليه انا موسى فابات الله تعالى 600 عام قد علبت سانكي ما ورطه تو الى ان مات موسى هل نبي موسى كترسا ثم عنديت الى مكاني غشيا كوكا نسكت وارا فقال له عيسى نمي انت كفاي وقم لك من الامر يا هما اكو هما اسي يكسي سيزور سنوري قال لي من الامر الفاي عامي اكو تنغرو فلا فتانيا باي ذا غايا تلانجب نمي ذا كاوا كاوا دنا ثم قال له اتى لم يبدل من اين يرد هذا الماء نمي انت كان لكو على جويكا لو جيميكا جسم وين يبدو من يا بودو قال يبومني كاين غاتي قال يا عيسى ما أعلم من أين يروج ولكن لما كنت صبيا رأيته يروج ما أبجال ثم بعد ذلك سوار يروج أحمر أقول نمي عيسى كان ينفع من أتا نجي بدو قالون على سرسا من أمدين رومي نالي جي بولي جي كما برا أنيادي ولكو أنا يا لجي ببرا أوليني مي وهو آتي من رأس هاجر جبالي كنقول ميتا يبقى كنقولي كنالي mais e bodo amena ndulo amanu amuzakun walikuna akonda ya fo wala ya lam adu ma huwa illa allah mwasiti alo fami bi alije ma fala ala kortanu faraja in salih salam namia sakabwa fe misriya وتلا الى ذلك الجبل خير كونغوليكا حتى وصل الى راسه اتركت راسه كونغوليكا ديرا واذا بسوارات النجيمة اكفر بالبن دولا لين طول عميل كلي وارتفاع في الغوا ميل اكورتا كترسانا مايل كلي فاتا اليها نمي سكنا علي فراف فوجد اليان من نجودي اكن صور فراي ما كتم النارك فرا اما كتم النارك واجي كان ريهتا من المسك أصمى يديك تم ميسك تكوكا وان ور من سامسي أنيا يديك تم تريكا لا أربان واركياني كندا ناني وبيا لفرائي روكن من الحق كندا كيلو بوركيانا وروكن من الحقيقة كندا كيلو كابو حقيقة تلونغوتي وروكن من اليكين كندا كيلو كابو دنجنيرا وروكن لتجان كندا كيلو بكونغوري يا الذين آمنوا والله أبو ذكر والكنا ونار تعرض ميراث الحجر جينكي بو الفرالكنا جي بو الفرالكنا فقال إذا آيات وصارت آيات وصارت فلم ترد عليه جوابا نمي انسى كاتري يا الفرا فرا ما جوابه سيكون نمي انسى ما فرا كدي سمي يدو كوماني اي ايات واثارت يا الفرا فرا ما كوماني اي نمي انسى كسيكوه كباسته ko faran fondu ya no ya ko nyaani ka don na me ya ka so ko wulira kalu bi ladi kala dari fa wala ta'ala ila isa ya isa salima ala sarat ya ala ka fa na me ya ko na me ya so ko salam bila farai afu nam fana tarudu alayka ayka salam bila isa mushe ko masita fa kala isa alayhi salam assalamu alayka ayatu wa sarat nam ako yele faramur bena فقالت عليك السلام يا عيسى يا نبي الله نعم فرتك وعليك اكفر بيتكما يا عيسى يا عيسى يا نبي الله يا نبي الله فرك اتوكرتي نعم كفايتي فقال لها ما من ان رد الجواب حتى سالتك اكون منك سرو منكي كما ديك بو جواب ما نعم من ني نكري كدينا حال غنا سوكولي تغو نعم كتغي داري تغي كسرك مي كسرك نعم aka fa ya ko eh ko jawi tigi le ka to ma jawi ka tigi jawi tigi adama mi ya to mo ya adama jawi o ale ka to ma jawi ka tigi bismillahir rahmanir rahim kullu walahu adu walahu samadu kadale de walahu ladi rigai ako mo ngoto adama inu ta lawo mo kunubu maitatun ako adama ni gisu simle biar fe gisu no ولبي ادم عرفه يا نو ولكن ضعيف نعم اني دنجن يلعفني ولبي عرفه ادم عرفه نعم وعمل طويل اني نتجا ولبي ادم عرفه واجل قريب ان لا جل سرو ولبي ادم هي ادم دينتا الى جل سبا والله يا ابو المنايا شان يا راي كلامي باجو مكسورو وقابو كتر اند مكسورو وقابو كتر اند مكسورو وقابو كتر Siapa lu mana ya biangjarai kalamia? Siapa lu mana ya biangjarai kalamia? Siapa lu mana ya biangjarai kalamia? Pasu lah magi suru, wakabu katare anu magi suru, wakabu katare anu. Saya lulung biangjarai kalamia, abe ye bakan biangjarai sandai mai emang ngun emasimi chemil anu ngun dia sita kele mai mi kera saya lulung yang yarai kalamina abe ye batang yang yarai kalamina saya lulung yang yarai kalamina abe ye batang yang yarai kalamina ko saya lulung fere ye batang abe mana mana na ba juga mati suru wakabu kata mati suru wakabu kata ile tani umaki sura kunda sunyana wagabuga tare ya ibando mbia yari wagabuga tare ya inumba na dunyana wagabuga da iburobia yari wagabuga tare ya awrede bi ngamoro ntata ka telekom fendo amna nyame na lesita moro tatu atisanga mo jodo be cho mo lo tirmu fangati biara ni abuye bida ka borta ta ko telefo ma boro sanga talaka ta telefo ma Baju kama kisuru, wagabu katare anu. Magi suru, wagabu katare anu. Dunia kodo ka bokoro, nyaka sola ka kuma kura. Yaje tena sancheme keko, ngara masara duye paka sini. Baju kama kisuru, wagabu katare anu. Magi suru, wagabu katare anu. Ameja mana duwa lera mkore kafe midonu. Arabu warakuna katakuwa rakwa mkodo kuna. Wasura dunu. Baju kama kisuru, wagabu katare anu. Magi suru. Wagabu katare anu. Demi nita iya si kwerao. Deni abulu. Deni abulu mu. Ima ko si abulu manaya fianjara ikalami. Ko saya, saya abulu mfere. Ko abe tamakaraka yekuru lili. Laraburu yaki tamakara. Si abulu manaya fianjara ikalami. Si abulu manaya fianjara ikalami. Saya lulung fianjara ikalami. Abe yekbaka. Fianjarai ni mana mana yarai kala ni wele tani umaki sura gara kunda sunya fenyi wagabu kata ya ibur mano bi yari yari wagabu kata ya ibara kabang wagabu kata ya aye aku anda mati natai arna tai aja ala jal dua suru ala jali asu ana madem wole be wo mogole be ana madini iga mega wogade tagalu be kasrata ki wali mkor so la ran yar ko masiyaye wana suwa jalam kan nar la jalu ku kuma yasya la jalu do sur mamulo kuma mi do be akata be sobera yarai kala mi Baduga magzuru, waga bugadare magzuru, waga bugadare. Wana suwa jala umu biyana na lajali ku amalo lajali ude wodo ninu suralu tiralu lela u lela lu ele ti dola wana lajali tigi mami be lajali pana lajali ku uduro pana ku weya fere ki fere ele jali fere ki fere kala ja u manyine le ku elu nyana na yere ku Igame waka buka tare andu waka buka tare igame bakala ya twa swarati namia daga bwa ko yele fara ma hadal mau akum no baji gimita jura yatri karihati sumangoin ye sumangoin mujilu bakala to huwa min dumwe aga ko fara ga bwa kunya ninya jilu namu ni fara nya jilu kawagobere يا ابن منايا يا رايك الامي يا ابن منايا يا رايك الامي وقبك مكسور وقبك داري فهزك مكسور وقبك داري اكون يجيلو اكون يلبك مراتي ني فاين يقومو كني منو قصر خوفا من الله اكون سرين يقص على نيا فقال الله Hasa bukauka. Ako ikomoleta. Ibuko ikomoleta. Ako. Wale ndakati ya dema ko jugudole ke. Kikomu. Ako la. Ako mako jugudoke. Pagala dia na mi Allah. Faraka fo ya ko ya la namnyo. Li mudatu 400,000 ami. Raitu sama ako sanke menani jamana beni 400,000 sanguru ke menani jamana 400,000 ami sanguru ke menani jamana raetu sama akonga sawni kadi futiyati igameka sawnda yerera walke walhoju hijawu biakati ukakorta kaboy manan yortu ala alarsi ngali arisi مكتوب فلن تفعلوا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتكون نارا التي وقدها الناس والحجارة فانا مجهاج الوقت فرا لكم أكو سنورو كمناني جمانا سن أتيرا هجابو بيكا كورتا كبوي نياكا لياريسي أسواني بل لياريسيكا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فني أرما سيكا كي أرسي بيه ديارتنا سيكا كتبو كانان قرانا سيه Baso kurana mana de jamana siama mbe an kurana natie kunni arma ce ka ke jamana jamana sinin nina atina ce ka ke jamana nanina fata kuna radiar do asra janamanya alati wakudu anasu janaw mi mana fon dem gordu walki jaratu an senderu ako fa ana muju hajal waqtu ako kata wo jamana jaminga foeta wa ana abuki mawlaki kum harkan sibi hafa min allah taala siranya koso ala talanya wa afu ana kuna min alijara ni siran ni faranka baka kyali faramena du jana marayo la buki la buki ale la la buki ni faranka na kombo la ke bana mun ko sandi kombo la ke bana ngana baka kyali jana ma faraye la ke bana mun ko sandi kombo la ke bana Wira ka tin kombo dake Aku ka tawo jama nara me ko mura sere nyako so ala taala nya wa fa ana kunna minna al khijara nyabaka ka faradu alati alati wa khudwa an-nas wal ijara mi ala ka bami ko ko mo dor amana fen dem ko dorlu ani faradu waru ya ila ma kisa qulub al adamiyin ko na mi sa fe mabu ma ka dama den ki su ko هذا القرآن على جمال سيان مدتوا ديام يا سياتي لا لا لربو علينا لا لهم كما كنت نرشو وانا كاول فاي كين يرسكني انا سيتو إقامي أكو ما كساك نبلا لدميين أكو فما بغم أكاد مدين جسو قليا وما كسارتك يانهم فما بغم أكارف سكسيا وما تولى لهم فما بغمك ارني لجنيا وما كسر امالهم fama bu wamba kari walo ar walo ku ndaxu nya wa na saya jam nam walo ndu asuru atije ga walo ke wale ya garai kalamina waka buka kare andu suru waka buka kare andu bazuka makisuru waka buka kare andu makisuru waka buka kare andu wama kala imanu kufa mabu wama kare liman ya tukudoya suma kala kala tiyenza suma kala tiyaisa farakas ya kwa kapuna miyenza kwenda kundi safiya enda la akwe kesuru nanda baka yala fengi yala suru nanyi woy ni ataka ni mina nari ni ala kan ngang horo yaka boja jana mama ni dari yaka surnan bagay ala fay ala kan ngang horo yaka boja nama ya to yando wa jabuli manaya to to ma hina jabuli manaya jana bay kala me jabuli manaya jana bay kala me igame Prava ensa ila samai. Ensa ka buru bla korta ka tilsana. Ka nya korta. Wa kala ya ilahi wa sayyidi. Asaluka anta antika haje sar. Minna nar. Akon digi matije. Ni dari ya faran kan horonya ka bajana mama. Fama tama duahu. Na mi ensa duwa maba. Hata wallahu ya Isa. Halala ka kiraki na mi ensa ko ensa. Isarat mina nar aku ngaramu nyara kakarangala ngiyara ngafareng farenga akangoronya kabojana mama ala ngoronya kabojana mama ala na jalumndir kangoronya kabojana mama farentu gula hormara fa zuga magi suru waga buka dare magi suru waga buka dare egameka akapoete ko nga akangoronya kabojana mama namie sadugon koso igame wajaltu wa fil jannat al faran konga bil arjana wajal ma ukadi anga twa tin ji nya ji katbe ji sumango katbe farako mo kaluo wakala di lahi wasadi akon digi madriye ngobiya digi kama takitani mina nar anta kamini amani yakunu mi ma dika swaliena bira ma dika yare amara mina faratu ga ma kondigi matigi ci ngobiya digi nyama e kan faran kan horonya ka bonya ya ne mama i jonu na do merbere rura ngobiya du kan horonya ka bonya ya na mama faratu ga wala se ala mi den kan horonya akoso ala mi den kan horonya ahora ma koso ala mi den kan horonya an gira na jami koso na jalum ne ala ma kan horonya ata ga lamilo biya kala ko ya ma nam toma Wallahu adu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu adu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan bismillahir rahmanir rahim qul huwa allahu adu Allahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan anduru kira mandu yakoso ala kangana mandu legit bana banye rawra mundu ko corona nana ka fami biya bo ka mi biya ke duar jana ka biya fo jadira e ka mi biya ke tugodu jana mara ka biya fo kosobe sira bla do bangire ka ba mun tura tugu ton do ma toni dia tora ya feral mi biya raye yota haja nami waja ibuli ayo ma tataru waka ayo ma tataru waka waja ibuli ayo ma tataru waka haja ayo korodwa nami cherabaye wahaja nimi duye ibuli ibuli salu abladu manu muta ataru yino swandiri haka kyanyama kiyaira kipara selanju manu muta ataru ileno swandiri haka babatyanyama kiyaira abladu manu muta ataru ileno swandiri haka babatyanyama kiyodema kirabasirai ibul sasirai afla fursan yina mita ki baraki adiyama yina ki fil amima ya ki rabba ibul sai u fere qurana mi firmani ya tuye ne arga na boko qurana ko daile ka tamo kanga ba dam gal jabo ko be na fi ibul sasiraka nu za le biango ati an yina foelira abora kini moro kabon moro kabon tie biye sira kelen ko so ala manda kana Suran tu nuni Iwang aku besoro mina makiatu mangelumu maide nun ale ndasa bi amiruna na udia biara nun ba udia duale kab ba udia duale ho sinaya saku hami besinaya ega korsi Tuasimim, Nam. Besulasiai. Alifulara. Nyorku.